Er det de som ansvarlig for dette programmet? Så de ikke den røde lappen? Er de ansvarlig for dette programmet? Det var opptak her nå. Ja, blås i denne her. Ja, det meg som på blås i denne ballongen der. Ja, men blås i ballongen? Det jo en sånn alkoholtestballong dette her. Det riktig oppfattet. Ja, hva, ja blås. Men jeg, hva mener, hvorfor skal jeg blåse i den? Ja, vi har nemlig mister Holpa her, så vi har fått inn en masse brev fra lyttere som påstår at dette programmet inneholder for mye alkohol. Inneholder for mye blås alkohol? Her. Ja, men hva sikter de til da? Ja, de... Innledningen var jo full av alkohol og så hadde vi sketch här och så denna platten här då. Ja men lilla vin jag har aldrig hört om en gång. Ja dem då det är detta är ju ett radioprogram det är ju inte någon bil. Ha radioprogram det säger alla samman det prövar du snikre munna på den måten där som blås här säger. Blås. Blås. Ja ja det. Ja det håller inte ska inte spräcka den vet du. Kom igen. Mm 0,49 ja nu hade vi sannolikt flaxigt. Ja, ja, de får köra vidare då. Men ta detta här som en advarsel. Nästa gång så går det inte så bra. De, de skulle fylla programmen med något mer andligt innehåll. Nu prövar vi något uppbyggligt.